This lovely song is brought to you by www.rockta.net. ನನ್ ಬದರಲ್ಲಿ ಗುಂತೋ ಕಲ್ದೇ दुख दर्पतर नन बदरल गुम तो कल दे दुख दर्पतर नन बताइल तो ख्याल रंगिल समाजी घर के कना नन बताइल तो ख्याल रंगिल समाजी घर के कना चिज दिस्तर्ग का मतब में नजर के कना चिज दिस्तर्ग का मतब में नजर के कना जिगर के कना जिगर के कना नजर के कना नजर के कना यार चीज दिखम दल गए माब जिगर के कना चीज दिस्तर्ग तो मतब में नजर के कना चीज दिस्तर्ग तो मतब में नजर के कना यार चीज दिखम दल गए माब जिगर के कना जिगर के कना जिगर के कना नजर के कना नजर के कना।